pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 29 kwietnia, minęła północ. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Stopniowe znoszenie obostrzeń rozpocznie się w maju. Po długim weekendzie otwarte zostaną centra handlowe i muzea. Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę w sprawie wykonywania środków tymczasowych Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Tragedia w klinice w Poczdamie. 4 osoby zabite, 1 ciężko ranna. Rząd przedstawił plan wychodzenia z lockdownu. Już 1 maja zwiększony zostanie limit na obiektach sportowych na świeżym powietrzu do 50 osób. 4 maja otwarte zostaną centra handlowe i sklepy budowlane, ale również galerie sztuki i muzea. Tego samego dnia w całym kraju do szkół podstawowych wrócą dzieci z klas od 1 do 3. Od 15 maja możliwa będzie działalność gastronomii na świeżym powietrzu. Wtedy też możliwe jest zniesienie obowiązku noszenia maseczek. Jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 tysięcy osób spadnie poniżej 15, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Ponieważ dajemy możliwość już funkcjonowania bez maseczek na zewnątrz, to otwieramy również gastronomię zewnętrzną, teatry, kina na świeżym powietrzu z obłożeniem 50% i, co bardzo ważne, imprezy okolicznościowe, czyli wesela i komunie. Przywracamy możliwość organizowania tych uroczystości z limitem do 25 osób, ale powtarzam, to jest na świeżym powietrzu. Hotele będą mogły wznowić działalność od 8 maja. Od 29 maja będzie przywrócona działalność gastronomii wewnątrz lokali z obłożeniem 50%. A minionej doby potwierdzono prawie 9 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 636 osób. Indie przekroczyły granicę 200 tysięcy ofiar śmiertelnych koronawirusa. Sytuacja na miejscu jest dramatyczna, a władze są oskarżane nie tylko o to, że nie radzą sobie z pandemią, ale także zaniżają liczbę ofiar. Poprawia się natomiast sytuacja w Europie. Każdego dnia w Indiach koronawirusem zakaża się ponad 300 tysięcy osób. W szpitalach brakuje tlenu, a pacjenci umierają na korytarzach. Oddziały covidowe organizowane są już nawet w wagonach kolejowych. Rząd jest krytykowany za to, że zbyt wcześnie po pierwszej fali zdjął restrykcje, a w ostatnich tygodniach zachęcał do udziału w wielotysięcznych festiwalach religijnych czy meczach krykieta. Pogarsza się też sytuacja w sąsiednim Pakistanie, gdzie w ciągu doby zmarło 200 osób, najwięcej od początku pandemii. W Europie kolejne kraje zdejmują restrykcje wirusowe. Tak stało się we Francji, Włoszech czy też w Szwajcarii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Do 13 maja Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę w sprawie wykonywania środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wniosek o odroczenie złożył pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich i Trybunał się do tego wniosku przychylił, mówi przewodnicząca składu sędziowskiego Krystyna Pawłowicz. Trybunał dopuścił w pierwszej części przedstawienie stanowiska przez przedstawiciela Sądu Najwyższego, tylko dlatego, że jest ono powszechnie znane wszystkim uczestnikom postępowania i właściwie nie miałoby dalszego jakiegoś negatywnego wpływu na prawa pozostałych uczestników. Natomiast w celu umożliwienia przedstawicielom Rzecznika Praw Obywatelskich zapoznania się z pismami, o których mówi, jak również umożliwienia drugiemu pełnomocnikowi udziału w całym postępowaniu, Trybunał ogłasza przerwę w rozprawie. Sędziowie zdecydują, czy Polska powinna respektować decyzję Trybunału o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Teraz Niemcy. 4 osoby zostały zabite, a 1 jest ciężko ranna w klinice w Poczdamie. Jak informuje policja, aresztowano podejrzaną o te zabójstwa 51-letnią kobietę. Wiadomo jedynie, że do zdarzenia doszło przed 21 na oddziale paliatywnym. W wieku 90 lat zmarł amerykański astronauta Michael Collins. To on pilotował pojazd kosmiczny Apollo 11, gdy jego dwaj koledzy Neil Armstrong i Buzz Aldrin dokonali pierwszego w historii spaceru po powierzchni Księżyca. Michael Collins urodził się w 1930 roku w Rzymie, gdzie jego ojciec pełnił funkcję atasze wojskowego. Po studiach wstąpił do sił lotniczych, gdzie został pilotem myśliwców. W 1963 roku dołączył do amerykańskiego programu kosmicznego. Gdy podczas misji w 1969 roku Neil Armstrong i Buzz Aldrin przeszli do osobnego modułu, którym wylądowali na powierzchni Księżyca, Collins pozostał w module dowodzenia Columbia, krążącym po orbicie. Pytany później wielokrotnie, czy krążąc wokół Księżyca, gdy jego koledzy znaleźli się w centrum uwagi całego świata, nie czuł się samotnie, Collins odpowiadał przecząco. Zapytany w jednym z wywiadów, jak dużo z tego, co osiągnął, zawdzięcza planowaniu, a jak wiele szczęściu, Collins odpowiedział: wierzę w szczęście. Słowo szczęście powinno zostać wyryte na mojej tablicy nagrobnej. Michael Collins przed śmiercią chorował na raka. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurny i deszczowy w całym kraju, miejscami burze. Termometry pokażą od 12 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej do 18 w centrum i na południowym zachodzie oraz południu. W nocy słabe opady deszczu na ziemi lubuskiej, Kujawach i Kaszubach. Poza tym dość pogodnie i od 2 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. See a show? You wanna see a show? Okay. Okay. Let's start this show. Right now. Thank you. No tak się zaczynał, proszę Państwa, ten koncert zespołu Pink Floyd. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W czwartek, 29 kwietnia po północy zapraszamy na audycję Dym na wodzie. Jutro, proszę Państwa, premiera najnowszego albumu w oficjalnej dyskografii zespołu Pink Floyd. To koncertowe wydawnictwo Live at Nebworth 1990. I tej płyty w dzisiejszym Dymie na wodzie posłuchamy prawie w całości. Pink Floyd, Live at Nebworth w roku 1990, dokładnie 30 czerwca na wielkim koncercie. Nebworth House to posiadłość, historyczna posiadłość ziemska w Anglii, na północ od Londynu. Tam jest gotycki zamek, tam są piękne ogrody i tam jest ogromny, ogromny trawnik, na którym od lat 70. odbywały się różne wydarzenia, między innymi koncerty muzyczne. W latach 70. było ich sporo, prawie co rok, potem trochę mniej w latach 80., ale kolejny taki wielki, a może największy koncert odbył się właśnie 30 czerwca 1990 roku. Dla Floydów był to jedyny koncert tego roku, ale wcześniej przez dwa lata koncertowali po całym świecie, więc problemu, aby zebrać się i zebrać repertuar, nie było żadnego. Zagrali mniej więcej godzinny koncert, w programie same największe przeboje klasycznego Pink Floyda i jeden utwór wtedy stosunkowo nowy. Forever. Zwykle, kiedy mówimy o wielkich koncertach, miarą tej wielkości jest liczba widzów na koncercie. To ważna miara, ale moim zdaniem nie najważniejsza. Dla mnie największą miarą koncertu są wykonawcy, ich skład, ich forma. No, w tym przypadku to wszystko się zbiegło. 30 czerwca 1990 roku na tej wielkiej łące w Nebot House zebrało się 120 tysięcy widzów. No a lista wykonawców była bajeczna zupełnie, bo to byli najważniejsi wtedy wykonawcy Wielkiej Brytanii, a więc i całego świata praktycznie, no bo Wielka Brytania od dawna wytycza kierunki w muzyce rozrywkowej. Na pierwszy ogień tego dnia poszli tacy wykonawcy jak Tears for Fears, Cliff Richard and the Shadows, Status Quo, Robert Plant i Jimmy Page. No a potem na scenę zaczęli wchodzić artyści w tamtych czasach najważniejsi. Na przełomie lat 80. i 90. Phil Collins był gwiazdą absolutnie pierwszej wielkości. W Nebworth wystąpił w podwójnej roli jako wokalista zespołu Genesis i jako artysta solowy, co Państwo przed chwilą usłyszeli. Później na estradzie pojawił się inny wielki artysta, podleczony ze swoich nałogów, Eric Clapton. Towarzyszył mu świetny zespół na klawiszach Alan Clark, wcześniej w zespole Dire Straits, Nathan East na gitarze basowej, Steve Ferroni na perkusji, świetny chórek Claptona, Cathy Kissun i Tessa Niles. No i w tym składzie zespół Erika Claptona wykonał Pretending, Before You Accuse Me, Old Love, Tearing Us Apart i wreszcie na finał występu Sunshine of Your Love.

Eric Clapton i jego fantastyczny zespół żegnali się tutaj tylko w swoim występie, bo oni mieli więcej zadań na tym koncercie. Byli swojego rodzaju zespołem domowym, towarzyszyli na przykład występowi Eltona Johna. No i jeszcze jednej ważnej grupy. Pink Floyd to nie był jedyny zespół, który 30 czerwca 1990 roku dał w Nebworth swój jedyny tego roku koncert. Drugim takim zespołem był Dire Straits, co o tyle oryginalne, że ta grupa od 2 lat była praktycznie rozwiązana, no w każdym razie rozpuszczona. Mark Knopfler realizował swoje inne projekty, zastanawiał się w ogóle, czy zespół Dire Straits jeszcze będzie istniał, no ale najwyraźniej siła organizatorów i prestiżowa, i finansowa była na tyle znacząca, że na tym koncercie pojawił się zespół Dire Straits. Było nie było, wielka gwiazda lat 80. Zespół wystąpił w składzie następującym. Mark Knopfler, wiadomo, John Isley, gitarzysta basowy, i Guy Fletcher, instrumenty klawiszowe. A resztę składu Dire Straits uzupełnił w komplecie zespół Erika Claptona. No i była to wyjątkowa okazja, aby zobaczyć i posłuchać Dire Straits z chórkiem żeńskim na przykład i z Erikiem Claptonem jako drugim gitarzystą. Zupełnie wyjątkowa historia. Zagrali w tym składzie 3 utwory. Solid Rock, Money for Nothing i utwór, piosenkę, którą wtedy Mark Knopfler zapowiedział jako piosenkę zupełnie nową. You are